Akuhara, Kraj ze snów i Stan gotowości. Oba utwory wykonała grupa Lombard. A teraz jeden z największych przebojów Sade w całym jej dorobku, Smooth Operator, z debiutanckiego albumu Diamond Life. Sade zaśpiewała Smooth Operator, a później zespół The Bluebells i Young at Heart. Kolejne dwa przeboje taneczne z roku 84, The Style Council i Dead or Alive. When the lights on your back and your lights up front, but when you shout on the phone.

Relax. Pierwszy wielki przebój grupy amerykańskiej Frankie Goes to Hollywood, a później angielska formacja Tok Tok i ich przebój It's My Life. A teraz już Billy Idol. From home, don't call me on the phone to tell.

już mi nie chcę. Ty wciąż chcesz, coś chcesz mieć. Dla twojej głowy komfort, dla twojej głowy komfort, dla twojej głowy komfort, dla twojej głowy strach. Twojej głowy komfort i Jezu, jak się cieszę. To był Klaus Mittwoch, a teraz już duet Hall & Oates.